ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इस कृष्ण भावनामृत संघ का आधार है शास्त्र ज्ञान। शास्त्र का मतलब ज्ञान, उसमें ज्ञान है वेद विद्या। तो आधुनिक काल में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम मानव समाज तो आधुनिक तथाकथित विज्ञान अथवा साइंस से बहुत कुछ नया ज्ञान मिल गए हैं, परंतु वास्तविक ज्ञान तो त्रिकाल में सत्य होते हैं। जो था भूतकाल में जो सत्य था तो आज भी सत्य है और भविष्य काल भी उसमें भी सत्य होगा। तो सत्य क्या है? सत्य है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो परम सत्य नहीं है, परंतु कि इस भौतिक संसार में हम सब दुखी हैं, हम जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से ये सब क्लेशों से अलग अलग प्रकार के क्लेश मिलते हैं। तो शास्त्र में ये विचार है, कौन अस्वीकार कर सकते? हम सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से ग्रस्त है, कौन अस्वीकार कर सकते? तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमको इस ज्ञान देते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं इस भौतिक संसार में, परंतु इस भौतिक संसार के परे आध्यात्मिक वातावरण आध्यात्मिक जगत है। प्रस्थस्मातु भावनो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस भौतिक संसार के काल में तीन पर्याय है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय, और सब कुछ जो इस भौतिक संसार में व्यक्त होते हैं उसका भी आरंभ होते हैं, कुछ समय रहते और विनाश होते। परंतु इस भौतिक सा के परे आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत, भगवान का जगत, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं होते। वहां पर पूरा परमानंद सदैव होते हैं। तो ये ज्ञान हम शास्त्र से मिलते हैं और आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये सब ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश है यही तत्व समझना कि बहुत कुछ है जो हमारे स्थूल इंद्रियों और मन और बुद्धि और अहंकार के अतीत है, अर्थात हम सब कुछ, हम जो बहुत तुच्छ सामान्य जीव है, हमारी बहुत कम बुद्धि से हम सब कुछ समझ नहीं पाएंगे, तो संभव नहीं है। बहुत कुछ जो हमारी कल्पना से भी अतीत है, तो क्या है इस भौतिक संसार के परे आध्यात्मिक जगत में, उसका वर्णन है शास्त्र में। तो आधुनिक विज्ञान से हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो ज्ञान तो केवल इस भौतिक संसार की सीमा में है। तो वो ज्ञान जो इस भौतिक संसार के परे, वो शास्त्र से हम मिलते हैं। तो आध्यात्मिक भौतिक नहीं, आधुनिक भौतिक ज्ञान से मूर्ख लोगों की आशा बहुत बढ़ गई कि हम इस भौतिक संसार में सुखी रहेंगे। वो आशा है कि आधुनिक प्रगति से हमारी जीवन शैली बहुत खुशहाल होगा। तो देखो कितना सुविधा हम मिल गए हैं प्रगति से, वैज्ञानिक प्रगति से। इलेक्ट्रिक लाइट है, इलेक्ट्रिक फैन भी है, सेल फोन भी है, स्मार्टफोन भी है, इंटरनेट भी है। तो कितने अच्छा है आधुनिक समाज। तो ये सब सुविधाओं के बीच में ही खाली एक समस्या है कि कोई सुखी नहीं है। और जितने भी तथाकथित प्रकृति होते हैं, इतने से दुख होते हैं। ऐसा है नहीं? आप विचार कीजिए कि जितने भी तथाकथित प्रकृति होते हैं, इतना सा दुख होते हैं लोगों का, चिंता, तनाव और हवा में प्रदूषण है, जल में प्रदूषण है, खाना में प्रदूषण है, सबके मन में प्रदूषण है, काम क्रोध लोभ बढ़ते हैं दिन प्रतिदिन, सबके मन में ज्यादा प्रदूषण आता है, कोई सुखी नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आधुनिक समाज के लोग की पूरी आशा आधुनिक विज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान, वो आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा नहीं होते। आज तक लोग तो कुछ धार्मिक भावना से मंदिर जाते हैं और उठने का समय जय हनुमान बोलते हैं, कुछ ना कुछ धार्मिक भावना होते हैं। परंतु धार्मिक शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है आधुनिक दुनिया में, आधुनिक समाज में सबसे बड़ा अभाव है वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षा। क्योंकि ये भूल धारणा है कि शिक्षा का मतलब स्कूल जाना, कॉलेज जाना, MSc, PhD ऐसे होना, और ये सब शिक्षा एजुकेशन का लक्ष्य क्या है? ऐसे MSc होना, फिर उसके बाद चाकरी, पैसा कमाना, और कुछ नहीं है। और पैसा कमाना का लक्ष्य क्या है? तो खाना पीना सोना, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना। तो इतना जटिल जीवन शैली बन गया है और उसका फल क्या है कि पूर्व काल में लोग सरलता में रहते थे, इतना तनाव नहीं था, और भगवान की कृपा से इतना सा मेहनत नहीं करके भी लोग तो खाना पीना सोने की व्यवस्था आसानी से मिलते थे। और आजकल बहुत परिश्रम करके लोग तो खाना पीना सोने की व्यवस्था मिलते हैं। तो ये प्रगति नहीं है। प्रगति का नाम में सब नरक के ओर जा रहे हैं। तो हमारा प्रस्ताव है कि इस तथाकथित प्रगति के पीछे नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना उत्साही नहीं होना चाहिए। हमें उत्साही होने चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए। आध्यात्मिक प्रगति क्या है? तो पहली बात है कि हमें समझना चाहिए कि हम सनातन आत्मा है। इस शरीर में क्या है? अलग अलग रसायन है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि, परंतु मैं आत्मा हूं, मैं केमिकल्स नहीं हूं, मैं सनातन आत्मा हूं। आप सनातन आत्मा है और इस शरीर का जन्म के पहले मैं था, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा सनातन है। और इस विशेष शरीर मिल गया हूं, कैसे? पूर्वकृत कर्म फल के अनुसार एक व्यक्ति एक अमीर का घर में जन्म लेते हैं, दूसरा व्यक्ति तो चोपड़पाती में जन्म लेते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति तो उसका पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म किया था और दूसरा व्यक्ति पाप कर्म किया था। तो आधुनिक विज्ञान से भी हम समझते हैं कि कारण के बिना फल नहीं होते। आधुनिक विज्ञान क्या है? केवल कारण और फल का विश्लेषण और कुछ नहीं है। तो आध्यात्मिक विचार वो भी कारण और फल का विश्लेषण कि हम आत्मा है और अहंकार से हम जो भी शरीर हम मिलते हैं, हम अशरीर को मैं समझता हूं, मैं ईश्वरीय हूं, परंतु वो शरीर तो क्षणिक है, उसका जन्म होता है, मृत्यु होता है, मैं सनातन हूं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान की पहली शिक्षा है, जिसका अभाव से लोग दिशाहीन जीवन व्यतीत करते। दिशा है पैसा पैसा पैसा, काम करो काम करो काम करो और एंजॉय भोग करो इस जगत। फल हो इस ज्ञान का अभाव से लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी तो पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। ये सब अज्ञान का फल है। चूंकि आध्यात्मिक वास्तविक ज्ञान की शिक्षा नहीं होते हैं, ज्ञान का नाम से ये सब भौतिक शिक्षा होती है, जिसका उद्देश्य है चरम उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना और कुछ नहीं है। और इसलिए आज के मनुष्य तो पशु जैसे होते, पशु मतलब पशुओं के चार पांव है और मनुष्यों के दो, इतने सा अंतर है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस प्रकार चिंतन करना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, मृत्यु के पश्चात क्या होगा, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ। तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि इस आध्यात्मिक शिक्षा तो लगभग नहीं होती है, और अगर कोई धर्म आत्मा और भगवान के बारे में सोचते, वास्तविक शिक्षा का अभाव का कारण से लोग तो एक और बहुत बड़ा भूल धारणा करते हैं, सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, जो संभव नहीं है। यदि हम भगवान है तो क्यों हम ऐसे हाल में आया है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों भोग करना पड़ेगा, जिसमें हम मेहनत केवल मेहनत करने से काफी पैसा कमा सकते हैं, खाली खाना पीना सोने की व्यवस्था करने के लिए। तो कितना बड़ा पागलपन है ऐसे ही सोचना कि मैं भगवान हूं। एक और बड़ा पागलपन है साईं बाबा भगवान है। इस हैदराबाद नगर में सबसे जनप्रिय मंदिर है साईं बाबा का। साई बाबा कौन है? एक फकीर था, शायद उसमें कुछ योग सिद्धि थी, मुझे मालूम नहीं खास उसकी जीवनी के बारे में, लेकिन वास्तविक भगवान जिनका वर्णन है सभी शास्त्रों में, यंग ब्रह्मा रुद्र वर्णेन्द्र स्तुनवंती दिव्याय स्तवाय वेद संगो फंग वेद संगो उपनिषद गायन्ति यंग सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः पश्यन्ति यम योगिनः। तो यज्ञान्तन विदुर सुरासुर देवाय तस्मै नमः। तो वास्तविक भगवान जो ब्रह्मा रुद्र वरुणा इंद्र मरुद्गण सब देवताओं इनकी स्तुति करते हैं, और जिनका वर्णन है सब वेद उपनिषद सब शास्त्रों में, जिनके चरण पर सब परम योग्य समाधि में ध्यान करते हैं, जिनके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है देवगण असुरों के लिए, वो देव देवदेव भगवान कृष्ण का वर्णन है सभी शास्त्र में, और एक आधुनिक काल्पनिक अज्ञान का कारण से लोग तो साईं बाबा की पूजा करते, तो बहुत विचित्र है। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है आध्यात्मिक विज्ञान अर्थात वो ज्ञान जो शास्त्र से मिलते हैं, वो शास्त्रीय विज्ञान के अनुसार सत्य ज्ञान स्थापन करना, जो सत्य है। सत्य है कि मैं आत्मा हूं, सत्य है कि इस ज्ञान का अभाव से मैं जन्म जन्मांतर अनेक प्रकार के दुख भोग करता हूं। सत्य है कि मेरा मूल स्वभाव आध्यात्मिक सच्चिदानंदमय है। सत्य है कि मैं जीव हूं, भगवान कृष्ण का क्षुद्र अंश हूं, ममाई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सत्य है कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति से हम पूरी विद्या, पूरा आनंद, परमानंद, आध्यात्मिक आनंद सब कुछ मिलते है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो यही सत्य ज्ञान प्रचार करने के लिए और हम लोग जनता का उद्धार करना, यही सब अज्ञान से, यही सब इस कृष्ण भवन अमृत संघ का उद्देश्य है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, प्रमाणिक शास्त्रों का ज्ञान से लोग का वास्तविक कल्याण करना। इस कलयुग में हरे नाम एव केवलम कलौ नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। सभी शास्त्र का सिद्धांत है कि कलयुग में हरि नाम करना चाहिए, हरि का नाम। हरि नाम से परम सिद्धि, परम गति अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त होती है कृष्ण भगवान की कृपा से। तो कृष्ण नाम कीर्तन करना, कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में है सिखाना, और कृष्ण प्रसाद वितरण करना इस कृष्ण भवन अमृत संघ का प्रयास है। आज के दिशाहीन असुरिक प्राय समाज का उद्धार करना। तो हमारा निमंत्रण है आप इस कृष्ण भवन अमृत संघ के बारे में और भी इसके बारे में आप और भी जान लें। हमारा भावी सिक्स सेशन कोर्स है, 6 सत्र में प्राथमिक वास्तविक शास्त्रिक शिक्षा का आयोजन है, इसके बारे में घोषणा होगा। तो कम है हिंदी में कुछ बोल दिया था हमारा उद्देश्य के बारे में, अभी तेलुगु में होगा।